که الله جل جلاله به خاطر که ما تحریز به جهاد شویم و حاکمیت دینی را بپذیریم، خدا خود را بر ما معرفی می‌کند. الله بر ما خود را معرفی می‌کند. الله می‌فرماید الله لا اله الا هو الحي القيوم، معبود بر حق جز نیست، او ذاتی که زنده جاوید است، القیوم مسلط بر اوضاع است. ببینیم که در قرآن کریم بعض نکاتی هست که یک قرآن کریم 114 سوره هست، بعد در مابین خود سوره ها بعضی آیت ها نام دارد. مثلا آیه مداینه که پسندر انشاءالله به اون میرسیم، یک آیه هست با عنوان جداگانه برای خدا، تقریبا 18 حکم را الله داره برای ما شما معرفی میکنند. بعضی آیه ها با واسطه عظمتی که دارد الله جل جلاله را برای ما شما معرفی میکنند. بنابراین آیت الکرسی میگه در سوره مبارکه بقره، یک آیت است به نام آیت الکرسی. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در رابطه به این هم برای ما شما احادیثی را برای ما شما معرفی کردن که عظمت از این سوره، از این آیت را در اونجا قرآن کریم و پیغمبر خدا علیه و سلم برای ما بیان کرده. از جمله امام بخاری به سند خود روایت میکنه از حضرت ابوهریره رضی الله عنه، میفرماید که وکلنی رسول الله صلی الله علیه و سلم به حفظ زکات رمضان. زکات هایی که از صدقه فطر جمع شده بود، پیامبر خدا گفت من از گماش دور نگاه بکنم. فاعطانی آتی فجعل یحرم من الطعام، کسی آمد دست میزد در این طعام، فاخذته ما را گرفتم محکم و قلت و گفتم لا ارفعنك الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو را با پیامبر خدا علیه و سلم میبرم. قالت دعني مرا بگذار، فإني محتاج ما بشارات و علي عيال و لي حاجة شديدة، فرزندان دارم بسیار زیاد، زبان دمینان دارم، امدخ مرا بگذار. قال نگه حضرت ابو هريره، فخليت عنه دست اشتاتم و خدا الى اشتاتم، فاصبحت صبح کردم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر دارم گفت يا ابو هريره ما فعلك اسيرك البارحه، اسيري که شر دست آمده بود چی کردی؟ قال گفت حضرت ابو هريره قلت بهم يا رسول الله شكا حاجة شديدة و عيالا خشمتو و خليه سبيله، بسیار شکایت کرد از غربت خود، از بیچارگی خود، من هم بخاطر عیالش اون را ایلا کردم و چیز برش نمیکنم. قال گفت پیغمبر خدا اما این وقت کرده بکن سیعون، این خبر تو دروغ گفته خود باز برمینه، فعرفتو انه سیعون لقال رسول صلی الله علیه و سلم، من فهمیدم که این بحث و باز میگه چون پیغمبر خدا گفته انه سیعون، فرصدته خوب آمدگی و کمین برش گرفتم، فجاء یحسو من الطعام فاخذته، باز که در این دامان طعام شد ما فورا از دستش گرفتم، فقلتو گفت لا گفتم برش که لا ارفعنك الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، خام خطر به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میبرم. قال گفت دعنی فانی محتاج و علی عیالا، ما بیچاره هستم، سرپرستی اولادای هم به کفم می هست، لا اعوذ دیگر نمیگردم، فرحمت و خلیت سبیله، باز رحم سرش آمد رایش ایلا کردم، فاصبحت باز رو کردم، فقال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر برم گفت یا ابا هریره ما فعل اسیرک البارحه، اسیری که شاید دستش بود چی شد چی کرد؟ قلت و گفتم یا رسول الله شکا حاجتا و عیالا فرحمتو فخلیت سبیلا، باز هم شکایت کرد، باز بسیار نالید از مشکلاتش، باز ایلش کردم. قال رب پیغمبر خدا اما انه قد کذبک و سیعود، دروغ برد گفته باز برد، فرصت و سالسا سیون بار باز برش کمید برکن خوب آمدگی برای گرفتاریش، و جایختو من الطعام، باز آمد که باز دستر کزد در این طعام، و خزده بود باز گرفتمش و خود گفتم لعرفعنک الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، خام خالی میبرم به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، و هاز آخر سلاس مرات، ای آخرین سی دفعه بود، اینکه تزم انکه لا تعود، تو گمان میکنی که نمید، تو گمان میکنی که باز نمیخونه باز میری، و قال گفت دعنی برا بگذار و علمینو که کلمات ینفعک الله بها، چند سخن بر تو تعلیم میدم که الله به اون تو را فایده میرسانه. قلت و من گفتم ما که اون کلمات چیست؟ صحابه پیغمبر که پشت علم سخت مدی چی بودن تلاش میکردن. قال گفت اذا اویت الى فراشک، اگر تو به جای به بستر آمدی اقرا آیت الکرسی، آیت الکرسی را بخوان، الله لا اله الا هو الحي القيوم، حتى تختم الآیت آیت ختمی و هو العلی العظیم میخوانی. فإنك لن يضار عليك من الله حافظ و ام ان شاء الله کسر بود بر تو میگمارد تا که تو را نگاه بکنه و لا اقربك شیطان حتى و شیطان هم با تو نزدیک نمیاد تا که صبح نشود. فخلیت سبیله و به این تعریفی که به ما داد ایزای شیدا کردم فاصبحت و صبح کردم. فقال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر بر ما گفت که ما فعل کسی رو کالبارحه، چی کرد سیر تو شب خود رو یا رسول الله ای پیغمبر خدا زعم انه یعلمنی کلمات، تو گمان کرد که من چند سخن را یاد داد انسانی الله بها که الله بواسطه از کلمات ما را فایده میرسن. فخلیت سبیله و در رابطه به این تعلیم وای شیدا کردم. قال رب پیغمبر و ماهی و کلمات چی هست؟ قال گفت قال دی ای شیطان و یزید بر ما گفت که اذا اویت الى فراشک، قال دی گفت برای من اذا اویت الى فراشک هر دو بجایت آمدی فقر آیت الکرسی من اولها حتى تختم الآیه، از اول آیت الکرسی نبخون تا که آیه ختم میکنی. الله لا اله الا هو الحي القيوم. و قال گفت بر من لن یزال علیک من الله حافظ، همیشه از طرف خدا بر بالای تو نگهبان تعیین میشه. و لا یقربک شیطان حتی تصبر، و تا صبح شیطان به تو نزدیک نمیاد. و کان احرص شیء علی الحیاه، صحرا بسیار حریصترین مردم با خوبی بودند. و قال النبی صلی الله علیه و سلم پیغمبر خدا گفت که اما انه صدقک و هو کذوب، در این باب بدراست گفته باعث که دروغ گوید، دروغگوی خود در این باب کاملا بدراست گفته. تعالی من تخاط من طلاق الیام یا ابو حریره، قال لا قال ذاك الشیطان، تو میفهمی که کی بود که با تو مخاطبه کرد؟ گفت نه یا رسول الله، گفت شیطان بود که با تو این سخن را گفت. احادیثی در این باب زیاد است، اگر شما میخواین که مراجعه بکنید با تفسیر ابن کثیر مراجعه بکنید، ان شاء الله بسیار زیاد احادیث را در فصل دارید که شما بخونید. الله معبود بر حق، الله اسم ذاتی برای ذاتی واجب الوجود که مستجمی تمام صفاتی نیست. الله معبود بر حق که همه معبود خود از او را میخواهد. الله ذاتی که مستجمی تمام صفات نیک است و همه مخلوقات ارکان از او متحیر است. الله ذاتی که معبود بر حق است، لا اله نیست معبود بر حق الا هو مگر او. الحی زنده جاوید، القیوم مسلط بر اوضاع، تدبیر کننده عالم، لا تأخذه سنة، نمی گرد او را فی نکی ولا نوم ولا همخواب، لهما فی السماوات و ما فی الارض، مر او را مادشاهی آسمانها و زمین. من دل نیست که آن که یشفا و عنده و شفاعت کنن نزدیک او الا بیزنهی مگر با حکم او. یعلم و می داند ما بین ایدیهم، آنچه که دست ایشان است و ما خلفان آنچه که پشت ایشان است. ذاتی که او مسلط و زنده است، ذاتی که نه خواب را میگیرد نه بینگی میگیرد، مالک آسمان ها و زمین است و شفاعت بدون اذن از او صورت پذیرفته نمیداند. میداند آنچه که پیش انسان است و آنچه که بعدا با وقوع میپیوندد. و لا یحیطون بشیء من علمه، و آگاه نمیگردد به چیزی از علم او الا بما شاء، مگر به قدری که او بخواهد. هیچ کس به علم الله آگاهی پیدا نمیکند مگر اینکه الله و پیامبرانش با دوستایش عرضه بکنند. وسع کرسی السماوات والارض، فرا گرفته است کرسی او از سماوات و الارض، آسمان ها و زمین را. و لا یعوده حفظهما، و گران نمیشد نگهبانی آن دو، و هو العلی، و او بلند مرتبه العظیم بزرگ قدر است. وسع کرسی او، فرا گرفته است کرسی خداوند متعال. کرسی از نظر لغت به معنای اساس و اصل می باشد. گاهی به هر چیزی که با هم پیوسته و ترکیب یافته باشد او را هم گفته می شود. لحاظا بطرهای کوچک کرسی می گویند و نقطه مقابل آن عرش است. در حدیث پیغمبر خدا علیه السلام میگه که دنیا و این کائنات در مقابل کرسی خداوند متعال هم مانند یک کره یا یک انگشتری است که یک در دشت اندازه می‌کند. و کرسی در مقابل عرش خداوند متعال همانه یک حلقه است که در مقابل یک دشت بیندازه. چقدر جای کوچک گرفته باشد. بنابراین در رابطه به که وسع کرسی او، در رابطه که در بر گرفته فراز گرفته از کرسی خداوند متعال، اگر کرسی را به معنای یک مخلوق دیگری بگیریم که یه هم می شود که وسع کرسی او، اون مخلوقی که بزرگتر از آسمان ها و کائنات است یک تعریف می شود. و کرسی به معنای منطقه قلمرو حکومت خدا است. این دوم ترجمه شده وسع کرسی او، قلمرو حکومت خداوند متعال فرار گرفت از آسمان ها و زمین دا. این زمین و آسمان تحت حکومت خداوند متعال است. یا کسی مال نفوذ علم خداوند متعال، علم خداوند متعال آسمان ها و زمین را در بر گرفته است. و میشد مخلوق کل آسمان ها و زمین را در هم پیچانده و قرارش گرفته. ابن عباس رضی الله عنه میگه موضوع قدمین الله، موضوع قدم های خداوند متعال. و این حدیث را مرفوع صحیح نیست ولی مقطوع درست است. وسع کرسی و السماوات و الارض، فرار گرفته از کرسی خداوند متعال که یک مخلوقی که کل کائنات را در خود گرفته، بعد از بار کرسی را عرش خداوند متعال گرفته. از السماوات و الارض، پادشاهی آسمان و زمین، یا قلمرو خداوند متعال، علم خداوند متعال، ولای عدوه و گران نمی شود، حفظه ما نگهبانی آسمان زمین و هو العلی و اوز بلند مرتبه العظیم بزرگقدر. عالی موجودی که در محل بلند قرار گرفته باشه او را عالی میگه. علی کسی که مستحق برتری، کسی که مستحق برتری است. و هو العلی و اوز برتر، اوز برتر از نگاه علم و قدرت و نفوذ. وقتی که ما دینه تایجه بر ما شما بیان کرد، مسئولیت پیامبرا بر ما بیان کرد، الله را به واسطه آیت کرسی بر ما شما معلوم کرد و معرفی کرد، بنابراین ضروری است که انسان صالح به الله بگرد و الله را قبول بکند و شریعتش باید گردن بگذارد. بنابراین ای مسلمان دعوتگر که به خاطر گسترش دین خدا مبارزه میکنی، لا اکراه فی الدین، در قبول دین اکراه نیست. جبر نیست که بزرگ کسی را مسلمان بکنی. قد تبین الرشد، زیرا مسلما آشکار شده است الرشد راه راست، من الغی از راه منحرف. این دین راه راست و از راه منحرف آشکار کرده است. فمن یکفر بالطاغوت، بنابراین کسی کافر شد به طاغوت و یؤمن بالله و ایمان آورد به الله، فقد استمسک بالعروة الوثقی، مسلما دست داد به رسمیره محکمی که لم انفصام لها، با گسستن آن دانیست که شکستن برای دانیست. و الله سمیع، الله نیک شنوا علیم دانا است. لا اکراه فی الدین، در دین اکراه نیست. ما دین قبلا ترجمه کرده بودیم که معانی متعدد میدهد، از جمله دین به معنی عقیده است. لا اکراه فی الدین، در قبول عقیده جبر نیست. بزرگ کس را عقیده داده نمیتونه، عقیده انتخاب کرده میشود، بزرگ داده نمیشود. عقیده خود انسان را میپذیره و جز خدا کسی با او عالم هم نیست. بنابراین لا اکراه فی الدین، در قبول عقیده جبر نیست. بزرگ کس را مسلمان کرده نمیتونه. قد تبین الرشد، زیرا مسلما آشکارا شده الرشد راه راست. رشد از نظر لغت عبارت از راهی که رسیدن، راهی که به واقع انسان را می رساند و در برابر غیب که به معنای انحراف است، پیدا کردن حقیقت و دور شدن از واقع است. دور شدن از واقع. قد تبین الرشد، و تحقیق راه درست آشکار شده. من الغی از راه کج که خلاف واقع است. با در نظرات این اصل، فمن یک خود بالطاغوت، کسی کافر میشد به طاغوت و یؤمن بالله و ایمان به الله میارد، فقد استمسک بالعروه الوثقی، و تحقیق دست دارد به رسمیه بسیار محکمی که او چی است؟ لا اله الا الله محمد رسول الله است. لن فصام لها، که گسستن برای آن نیست. لن فصام لها، گسستن برای آن نیست. یک باره نمیشود، قطع نمیشود. ابن جریر طبری رحمه الله از حضرت عبدالله بن عباس روایت میکنه که آیه مبارکه الهی ابراهیم دین در مرد از انصار رشنش نازل شد که دو فرزندی داشت و این پدر میخواد بزرگ فرزنده را مسلمان بکند و چرا این هر دو فرزندش مسیحی بود. الله روایت را نازل کرد که در قبول دین اکراه نیست، نمیدونی کسی را بزرگ مسلمان بکنی. ولی سوال واقع میشود که اگر کسی بگه که خب بس عیسی به دین خود، موسی به دین خود، دیگر خیمافز داریم مردم را که هر چیکاری بکنن، نه ایتون نیست. ما در قبول دین اکراه نمی کنیم. هر کس به اختیار خود باید مسلمان شود. هر داری گفت لا اله الا الله محمد رسول الله، باز اجازه برش نمیدیم که دین بدنام بکنن، باز دین برش نمیدیم که بدنامش بکنن. مسلمان هست میخوان نماز نمیدن، باز بزر سر نماز میخوانم. مسلمان هستم باز روزه نمیگیرم، باز بزرگ سر روزه میگیرم. مسلمان هستم زکات نمیدم، باز بزرگ سر زکات میکنم. باز هر حکم خدا را بزرگ سر نافذ میکنم. ابتداعا این دین بزرگ سر کسی داده نمیشود. کسی که به اختیار خود لا اله الا محمد رسول الله بگوید، بعد از در سیستم باید زندگی بکند، در قانون باید زندگی بکند. خلاف قانون دین باز کسی زندگی زندگی کردن را حق ندارد. این موضوع تثبیت شد. بنان امر بالمعروف نهی از منکر یکی از ستون فقرات نظام دینی ماست. باید وجود داشته باشه که مردم را رهنمایی نیک بکنند. و من یک پر به طاغوت، بنان کسی کافر شد با طاغوت. طاغوت صیغه مبالغه است و قیام و معنی تعدی و تجاوز از حدود و مرز است. به هر چیزی که وسیله تجاوز و از حد گذشتن شود او را طاغوت میگیم. چه شیطان بوده باشد، چه بت بوده باشد، چه تجاوزگار بوده باشد، چه حاکم جبار و متکبر بوده باشد، بالاخر هر معبود غیر خدا او چه طاغوت است. هر معبود غیر خدا طاغوت است. فمن یکفر بالطاغوت، پس هر کی کافر شد با طاغوت و یؤمن بالله و ایمان آورد به الله، فقد استمسک بالعروه الوثقی مسلما دست زده به دستگیری بسیار محکمی که لن تقام لها، گسستن بر آن نیست. والله سمیع علیم. الله نیک شنوا و داناست. الله معبود بر حقی که الله ولی الذین آمنوا، خدا کارساز مؤمنان است. الله کارساز مؤمنان است. ولی در اصل به معنای نزدیکی و عدم جدایی به همین جهت به سرپرست و مربی انسان ولی گفته می شود و هم به دوستای صمیمی اطلاق می شود و هم برای کارساز. الله ولی الذین آمنوا، الله کارساز مؤمنان است. ولو که کل دنیا دست یک طرفه بکنند، یخرجهم، الله اینها را بیرون میکشد. یخرجهم، ببین مضارع را میاره تا که دلیل بر استمرار شود. یخرجهم من الظلمات، الله همیشه بیرون میکشد همین مؤمنین را، همین اولیاء الله را، من الظلمات، از تاریکی های ظلم و جهل و کفر، الى النور، به سوی روشنی اسلام. والذین کفروا، الى النور، به سوی آرامی، به سوی کامیابی. والذین کفروا، و آنانی که کافرند، اولیاء هم الطاغوت، کارسازانشان شیطان است. اولیاء هم الطاغوت، کارساز از اونها همیشه متکبرین و جبابره است. جورش میگی با چی میگه حالا طاغوت بزرگ چی میگه؟ فورا با نگاه رو جمع میکنند. اولیاء هم الطاغوت، آنانی که به الله منکر شدند کارسازش کی هستند؟ کافر هستند. کارسازش آمریکا. صراحتم چی میگه؟ اگر آمریکا بخواد امرو سای بابا میگه نمیشه. اگر آمریکا بخواد امرو میشود. آمریکا هیچ صلاحیتی ندارد. الله که بخواد هر کار میشود. نه از دست آمریکا چیزی ساخته است و نه هم کاری که میکنند. کافر و بیدینی کلمه را زیاد استعمال میکنند. مسلمان همیشه به الله التجا میکنند. کارساز حل مشکلات مسلمان الله هست. کارساز مشکلاتی که انسانهای بیدین و سستین آمریکا هستند. اولیاء هم الطاغوت، یخرجون هم من النور. اینا خیال بگن که ما را از بدبختی بیرون میگن. الله من یخرجون هم بیرون آورد ایشان را من النور، از روشنی، الى الظلمات، به طرف تاریکی. اولای که اصحاب النار، این جماع اهل آتش هستن. اهل آتش هستن که غیر خدا را مؤثر بگید. هم فیا خالدون، همیشه اینا چی روشن؟ در همین دوزخ و در همین مشکل از زندگی خواهند کرد. هم فیا خالدون، همیشه در آتش دوزخ می باشن. الله جل جلاله در اینجا چگونگی مناظره حضرت ابراهیم خلیل را با بزرگترین دشمن خدا نمروز با او بیان میکند. ببینید که این کشمکش ها شروع می شود از قدرت های طاغوتی نترسیم، از مدارشتن برنا نترسیم که تو فکر بکنیم آره چطور می شود بابای تو نمیشه این مناظرات حق را کردن در مقابل متکبرین و جوابه استاده شدن و الله اونها را نصفت بخشیدن بنان تو پیروی از دوستی تو میکارد از زندگی پر مشکل قرار بود علم کرد آیا نمیدی الالذی من کسی را که حاج ابراهیم محاجه کرد با حضرت ابراهیم علیه السلام فی ربیهی در باره پروردگارش فی ربیهی در باره پروردگارش محاجه کرد ان آتاه الله المال زیرا خداوند داده بود اون را الملک باشایی باشایی را خدا باشد باز به الله تسلیم میدون ولی بربختونه با الله ستیزه کرد از قال افل گفت ابراهیم حضرت ابراهیم علیه السلام ربی الذی یحیی و یمیت پروردگار من ذات است که زنده می کند و یمیت و می میراند قال بکنه وحی و امید منم که زنده می کنم و می میرانم این کار من کرده می کنم فرندم در بندی خانه دو نفر خواست گفت ای ادام باید چه ای باید ازاد شود فرندم کسی که باید ازاد شود سرش بوری و کسی که باید کشتش او را ایلا کرد گفت ایت ایک را خمان کردم دیگر ایک قدرت خمان دار خدیگر من رب بشم مستارم قال تو حضرت ابراهیم علیه السلام و این الله یعنی شمس مسلم خداوند می آورد آفتاب را من المشرق از افق مشرق فأتی بها من المغرب پس بیاور تو آفتاب را از مغرب فبوهی که لذی کفر در اینجا پس مبهود و حیران من آن مرد کافر آن مرد کافر حیران من ایتو نگفت که برو ای طرف مشرق خود من میارم بشم طرف مغرب خدایت بیار و بعض علما میگه همین کلمان دمیگلونش آمد کی رفتی تو بازد که خود پیغمبر بر حق است اگه همون تو بکنم باز خدا از طرف باز اختار بکشه باز ماشه تو بکنم چاپ شد و ترسه دیگه آواز خود را نکشید بنان معنا چیست که همیشه مناظره حق با مناظره جریان دارد و همیشه خداوند متعال برای مؤمنین حق را در اختیارش میده زیرا مطابق با واقع است حق سیستمی که مطابق با واقع بوده باشد والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نمی کند گروه ستمگارا قوم ستمگارا الله هدایت نمی کند امروز هم شما با حال با خدا شدیم که ما بارها یک روز ما بمید چی که وزیر سابق اطلاعات فرهنگ رحیم صاحب او پیرسر ما گفته بودم گفتم یه دیگر بکنید که ما هم در یک مجلس میشینیم و کسایی که دموکراسی را تایید میکن اونا هم در یک مجلس با ما بشینند و تلفن های خدا و مردم میگیرن مستقیم با او بحث میکنیم ما نمیخوایم همین نظام فرکوت را صراحتا از دین دفاع میکنیم و اسلام را مجزا از دموکراسی میشناسیم اگر همین گپ ما را کسی قبول میکنه و تانستم که ایره بگویم خانه خوب اگر بکنستم پیش مردم سرانسار میشه پیش مردم شکست میکنه مردم باز گفت ما را قبول نمیکنه چقدر خوب است که از این ما در یک جلسه بشینیم دموکراسی و آلان بزنم بشنن ما میشین گفت میزنیم کار خوب است گفتم چه وقت کار میکنیم دیگه با رفت دیگه ایش کار خوب نمیدونم کنه میرونم که دین خدا بر حق است که میتونم که مردم بشینن و با مناظره منظم گوش بدهند بنام دین خدا بر حق است کوشش بکنید دین خدا را با علم فرا بگیرید و با علم و مسئولانه را مردم برسانید الله جل جلاله در آیات گذشته در رابطه به وحدانیت خداوند متعال الله واحد و لا شریک است در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام با مرد کافری برای ما شما بیانات داشت در آیه تلاوت شده الله جل جلاله از پیامبر دیگری حضرت خضر و یا هم حضرت عزیر علیه السلام و دقیقا حضرت عزیر علیه السلام حکایت را برای ما شما بیان می کند تا دلیل بوده باشد در زنده شدن در خدمت و یا هم دلیل در معاد شد مسئله دوری بود که تعداد از علمانه که بخصونه است بیت المقدس را خراب کرده بود به شکلی که کاملا ویران شده بود حضرت عزیر علیه السلام و سفری که سرزی را داشت وقتی که میزدد میبینم که اول سطح ها افتیده و اصلا دیوارای کاملا از انحراف و خرابی از این تعمیر حفاظت می کرد. دیره که دید خود بسنان کرد که نبین این خانهای خراب شد دستوانهای مردان بوجه او دیرن یه قدوری هست بروردگاران چیکنه ای را زنده خواهی کرد و چیکنه ای استوانها با هم پیوست خواهد شد با وصفی که استوانهای مردم متعدد با هم پیوست شدن این سوال در ذهنش خطور بکنه. قرآن کریم جواب داره دو و در حقیقت وسیلهی می شود و معجزهی می شود برای مردمهایی که در عصر زندگی می کنند و از زنده شدن بعد از مرد انکار می کنند. از آخر دوست زمان مطابق و حال مردم برشان معجزات می دهد. از آخر می فرمید او کردی مد و علاقریتی یا همانند کسی که مد گذشت علاقریتی و یک شهر و قریه و واقعه خوابیتون در حالی که دیوارهای و سقفهای رای ریخته بود در حالی که دیوارها یک عظمی شهر و سقفهای آن فرو ریخته بود زیر خوابیتون علی عروشها دیوارها و سقفها رخیده بود اول سقف دماغن خانه نشسته بود و دیوارها سرشکه شده بود. قال گفت انا یکی خواهده الله و بعد موقعه ها چی بود از زنده می کنند خداوند منتوال بعد از مرد بعد از مرد الله چی بود از زنده می کنند فا امان تب الله پس الله میران بودا مئت آمین ست سال سلم بعض بود سپس زنده تب بودا. ببینید که عروج جمع عرش در اینجا به معنای سقف است و خالیت در اصل به معنای خالی است که در اینجا کنایه خالی شدن است در اینجا کنایه از ویران شدن می باشد زیرا خانه‌های خالی غالب برایتان می شود و هی خوابیتون علی عروشها در حالی که به اساس خلای پیداش دیوارهایش و سقفهایشان افتیده بود. قاعده قد نایفی ها زهیده چی بود از اینجا می کند الله بعد موقعه ها بعد از موقعه آن بعد از موقعه این مخبوط چی بود الله که رجمده می کند فا اما تک الله می اتعامن الله میران برا سخت سال می اتعامن موت را ما در قرآن کنی خانده بودیم معانی از الله یک معنی تحت کل است انسان را با اعمال و حرکت و حقوق همش میگیرد الله. گاه هم موت به معنی است که خداوند متعال حواس یک انسان را آنچه که در وجود او را توقف میبخشد و عباره خواب طولانی بگوید خواب طولانی را الان در زندگی امروز ثابت میشه که 3 سال 4 سال میشه الان تا 7 سالم که این کاری بکنند اصحاب کهف خواب طولانی داشتند و خداوند مدد اونها را دک بردو و بردو دیگر که داستان شکستان دکت می شود می کردانید بنام اما تب الله می شود یک معنیش هم خواب طولانی برای از این نمی باشد و اگر خود مردم هم بیشید این خواب در این نیستن و خاطر که خواب طولانی ترجمه می کنیم که یک تعدادی از عالم ها اینو می گرد که یک بار زنده شدن هست و یک بار مرده شدن هستن ولی در قرآن کریم برای از این موضوع و اعتقاد که اعتقاد تشم پاکشاری دارد اندر می شود ما ببینیم که چندی وقت قرآن کریم حکایت می کنه کسایی که مردن و زنده شدن و این تحقیق تر از نسبت به اعتقاد که بود که یک بار زنده شدن هست و یک بار مرده هست نه ما ببینیم که در توسط دعای حضرت موسی علیه السلام من از زندگی بار دوم برای بنی اسرائیل داده شدن ما میبینیم که در حضرت حسی بار دوم برای مردم زندگی داده شدن و باور ما باریست که در روز آخرین روزهای از دنیا دجال هم میتونه که مردههایی که 100 سال 500 سال از مردن چشم او هم زنده شود و حضرت عیسی علیه السلام یکی از معجزات زنده شدن مردهها بود بنابراین این باور دقیق نیست ولی در زبان ها بسیار زیاد دیده می شود. فأمات الله پس میران دو رسول بند مقال نه از آن سر سال تون مزار دو سفر سنده کرد پس سندش کرد از آن بگرد حالا قد حالا با او گفت کم دلیس چقدر رنگ کردی؟ چقدر رنگ کردی در این جایی که تو بودی؟ حالا گفت دلیس یوم من او بعد یوم این گفت یک روز یا قسمتی از یک روز یک روز یا قسمتی از یک روز را من در اینجا گذاشتم دید حالا گفت لا بلده سمی اطعامه چونی نیست بلکه تو رنگ کردی می اطعامه ست سال من گفت ببین برای که ثابت شود برای که تو در اینجا ست سال زندگی از مرتبی من گفت ببین که در طعام که به رضای خوده و شرابی که به نوشیدنی خوده لم یتسنى نه که هرگز تغییری با گذشت زمان پیدا نکرد بنان طعام ببین یکی که انجیر علما میگه انجیر هم بهش بود و انجیر میوهش بسیار زود خراب میشود انجیر هم بهش بود همراه آبش عقویش سالم، عقویش درست این پیشی در دردش آمد که این اطمان یک کتی ها نیمه روز هدیه کرده الله می اقوان خوره در خماره و نگاه تو و خماره و خره در خماره که مرکب ببین و نجعله که آیت الناس و هم تا بگردان تو را نشانه در نابد نهاد تو را نشانه در نابد نهاد و زندشتن بعد از مرد بگردانه ببین که من تو الى طعامه ببین به طعامه و شراب که به آب انگور لم یتسنه که تغییر نیافته به مرور زمان لم یتسنه از مرای سنه به معنای سال است که نایه از تغییر متغیر شدن و خراب شدن است سفر زمیر مفتد و طعام و شراب برمیگرد منظور جن است اگر خواهد شد که من تو الى طعامه که و شرابی که لم یتسنه ما نتو لم یتسنه تو و خاطر که طعام جنس می شود و می شود که دلیل واحد بشت را کردن و از گردو دیگه الهی ما می کرد و مرکب لیستدیل روی تا با واسی از استدلال می گید ببین الان تربیت می کنند او جب از او را نشان داد و تو من تو الهی ما را و طرف مرکب ببین لیستدیل روی تا استدلال کرده شد و ایز مخصوص ولی نه جعل که آیت لینا و تا هم بگردن تو را نشانه در نوعه معاش ببینید که وندو الى العظام و اکنون نگاه بکن وندو اکنون ببین الى العظام بنی دخانهای پوسیده ای قنونچی دخا چی کنه آنها را برداشت و هم پیوند میده کیف ننشی دوها دست ننشی دوها از ماره نشود به معنای ارتفاع است بلند شدن در اینجا کنایه هر جا بجا کردن و به هم پیوستن است معنای ایت میشه چی کل آنها را برداشتن و به هم پیوند میدهیم از یک گردود میکشه ازا با هم نزدیکش میکنن کیف ننشی دوها چی کل آن را برداشتن و با هم پیوندش میدهیم سمان از تو ها لحمان تو هست با آنها می پوشن گوش را فلم ما تبینه و تب را ای حقایت و شوازه براشن شد خارقا اعلم و خوب می دانم ان الله علا کلی شیء قدیر به شک الله و هر چیز قادر و توانا است در جایی موضوع دقیق است یکی از معجزات قرآن کریم امیر برمانه که تاول استوان دور می شود گوشت ها پسانتر پیدا می شود سیستم اصلی پسانتر پیدا می شود سن من شروع حرف من باز باز گوشت را می چپانیم گوشت را ترشم چی می کنیم این داستان چندین نکات بر ما می دهد یکی این که الله جل جلو قادر بگسته که تو یک موتی طولانی برای کسی بدهد دو اون چیزی که بر ما بیده که فرید بر معاز می شود سه اون الله جل جلاله که در بر ما قرمیده که هر انسان من حیث انسان ولو که مدارش که بلند داشته باشد باز هم به حصول این یقینی زبرد بیشتر دارد به من آنچه که انسان بسیار چیزا را ما باور داریم یقین داشت داریم ولی تلوثه تجربه هم در ذهن ما از بین نمی‌رود. جز دوباره می‌دانیم که اگر دو به دو بکنیم، دقیقا مندوانی بکنیم، می‌دانیم که روشن می‌شود، ولی باز هم ذهن ما بس تشویش دارد که باید یک باری را تجربه بکنیم. این منافی ایمان نیست، منافی اعتقاد نیست. بسیار شده پیامبران خدا و امیر اندوستای خدا باور دارد، ولی من حیث انسان میخوام که به علمشان به اساس تجربهشان هم بیافزایم. از این خاطر است که تجربه کردن یکی خودش علم است، تجربه خودش علم است. نکته دیگری که بر ما داستان میدهد مسئله حقانیت زنده شدن مردگان بعد مردنشان و بعد از اینکه روشهایشان تیکرانی میشود. مسئله سیومه که بر ما شما این داستان میدهد ایست که رد میکنند او عقیده و باوری که تعداد میگن که مرده ها که سر هستند، یعنی گنجشتی که سر قبرش میشنه با زن مردش هم میفهمند، رد میکنند این نظریه و این عقیده را. چونین نیست، اگر چونین میبود حضرت آدر علیکان او یا بود و سرش بستر تعمیر دور شده بود، بسته شال خراب آباد شد، مردم کتی کلم به بیل کار میکرد. بعد از پیش پرسان کرد که چه خبر میگو خبر نمارد؟ او از بسته جور شدن شال خبر نشد. این چی دونه ممکن است که تو میگه که گرجش کام از خیبان شما خونه شدی دیر مرد بود و یا زن بود و در اقیدار میرا دیگه زن نمیگره تق تق تق تق تق سر داره میگرد خبر شد که ما برکامد. این کارهای خالاتی است که در خود دلیل میخواهد و هیچ دلیلی هم کنش وجود ندارد، زیرا ما در باب اعتقادیات به احادیث صحیح ضرورت داریم و قصه ها ضرورت نداریم و قصه قصه در ما بکنند، با قرآن و به حدیث صحیح ضرورت داریم. باید پیدا شد پیدا نکنه که کرده چنان اعتقاد خود بکنه در جهت بار که بر دردت نمیخواهد. بلن مرتبه یه ندر روحر و بشت واضح روشن شد خارجون اعلم میران ان الله على كل شيء قدير، بشك الله به هر شيء قادر و توانا است. اگر یک سوال شود که آره یک تعدادی از دوستای خدا که الله باش خبر بدهد دیگر اون چه معنی داره؟ هیچ در اون معنی الله باش خبر بدهد دیگر اون مشکل حل شد، الله که باش خبر تمام خودش را دور بدهد و توی خدا که باش خیر نشد و تو چی میکنی؟ یک کل اگیره دیگر اون نماز نمیخوان تو دیگر تردان که تفتر کردید آمد این برای خبر شد. یکی داری که باز میرم به این سر زیادا همین چیه شده شد هلا برم برای حسی شد اینی هسته اینا خالی کنی کنسا در از شده بودی از آب را چیده نمیده به غم بود باشد افتفال از خبر باشد از برات نمیده